Rozpoczął program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, mamy już sobotę, 2 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek komentarz Zbigniewa Bońka na temat naszych rywali na Mistrzostwach Świata w Rosji. W województwie łódzkim przybywa lekarzy, którzy wypowiadają tak zwaną klauzulę opt-out. Były doradca Donalda Trumpa poszedł na współpracę z prowadzącymi śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie. Najpierw z Senegalem, potem z Kolumbią, a na koniec z Japonią. Z tymi rywalami kolejno zagrają polscy piłkarze w fazie grupowej przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Tak losowanie komentuje Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Może nawet by było lepiej, jakby na przykład zamiast Senegalu była Anglia, może to by inaczej wyglądało. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, to są Mistrzostwa Świata. Ja pamiętam, że Polska dwa razy, kiedy coś osiągnęła na Mistrzostwach Świata, to raz w grupie miała Argentynę i Włochów, a za drugim razem, kiedyśmy zdobywaliśmy metal, to mieliśmy Peru i Włochów tak samo i był jeszcze Kamerun, który się rodził jako mocna drużyna. Przed losowaniem mówiliśmy o medalach, a teraz już się trochę boimy przeciwników. Nie ma się co bać, trzeba grać, chociaż trzeba zdawać sobie sprawę z klasy drużyn. Pierwszy mecz Polacy rozegrają 19 czerwca w Moskwie, a ich rywalem będzie Senegal. Prokuratura okręgowa w Suwałkach postawiła zarzut zabójstwa ojcu 2-miesięcznego chłopczyka Zełku. Niemowlę trafiło do łódzkiego szpitala 15 listopada w ciężkim stanie po tym, jak jego ojciec sam wezwał pogotowie. Chłopczyka bezzwłocznie przetransportowano śmigłowcem do Białegostoku. Od początku podejrzewano pobicie, bo u dziecka stwierdzono obrażenia wewnętrzne, złamanie kości udowej i liczne zadrapania. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Dziecko po 2 dniach zmarło. 25-letni ojciec chłopca trafił do aresztu. Początkowo postawiono mu zarzuty narażenia dziecka na utratę zdrowia i brak nadzoru rodzicielskiego. Po otrzymaniu wyników sekcji zwłok śledczy zmienili zarzuty stawiane ojcu. Teraz oskarżają go o zabójstwo. Grozi mu dożywocie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Rośnie liczba lekarzy w Łódzkiem, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out. Teraz w regionie jest ich 2 razy więcej, to około 440 osób, z których szpitali są medycy. O tym informuje rzecznik wojewody Dagmara Zalewska. To jest Kopernik, Matka Polka, Szpital Wojewódzki w Zgierzu, w Sieradzu, Szpital Minia Pirogowa oraz WAM. Także ciężko w tej chwili prognozować, czy w tych innych szpitalach też takie wypowiedzenia są, czy nie. Klauzula opt-out to zgoda lekarza na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Medycy nie zgadzają się na nie, bo chcą większych nakładów na ochronę zdrowia. Ministerstwo tłumaczy, że nakłady będą podnoszone stopniowo. Szef resortu Konstanty Radziwiłł mówił niedawno, że monitoruje sprawę wypowiadania klauzuli przez lekarzy i ocenił, że w tej chwili sytuacja nie przybiera takiego wymiaru, który w istotny sposób mógłby niepokoić. Były doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, generał Michael Flynn, przyznał się do składania fałszywych zeznań wobec FBI. Z deklaracji Flynna wynika, że w zamian za łagodniejsze zarzuty podszedł na współpracę z prowadzącymi rosyjskie śledztwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Michael Flynn stawił się przed sądem federalnym w Waszyngtonie, gdzie przyznał się do świadomego składania fałszywych zeznań na temat kontaktów z rosyjskim ambasadorem Sergiejem Kislyakiem. W specjalnym oświadczeniu generał ujawnił, że poszedł na współpracę z prowadzącym rosyjskie śledztwo prokuratorem Robertem Malerem i że zrobił to w interesie swojej rodziny oraz kraju. Zdecydowałem się wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny, napisał generał. Wszystko wskazuje na to, że Flynn zgodził się na pełną współpracę z prowadzącymi rosyjskie śledztwo. Prokurator Brandon Van Grack poinformował, że generał kontaktował się z Rosjanami na polecenie wysokich rangą przedstawicieli sztabu wyborczego obecnego prezydenta. Według telewizji ABC zeznania Flynna mogą obciążyć nawet samego Donalda Trumpa. Biały Dom bagatelizuje znaczenie decyzji Michaela Flynna, podkreślając, że nie ma ona żadnego związku z działaniami prezydenta i jego współpracowników. Prawnik Białego Domu Ty Cobb zasugerował, że nie należy wierzyć generałowi Flynnowi, ponieważ został usunięty z funkcji za ukrywanie swoich kontaktów z ambasadorem Rosji przed wiceprezydentem Mike'em Pence'em. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wysoko w górach rozpogodzenia, miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, wiatr słaby na północy kraju, słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Bo jest już piękny, ale i chłopak, i nieważne, więc się proszę. mam 15, od razu kaszlę. Śmikanie zaćmie, ziuchę mam astmę. Dnia nie zacznę, podchodzę do lustra. Szczotka w usta, znów poniedziałek. Jak mi to faj ruch, dresy na siebie. Śpieszy mi się więc, chcę przez podwórka. Załóż świt mi dwójka, za 8 minut powtórka. 8 znaczy, zostań w domu do jutra. Bo po co komu dzień ten? Znów ta myśl o relaksie. Olewać chcę, ty, pojadę autem. Odpalam aleksandrowską, śmiga chwila prawdy. Wiesz czemu, ziom, bo nie mam prawo jazdy. Emo, ręka, klakson, miasto nie pęka. Czas dreszcze mi po piętach, furexa rozpędzam. Przez pieszy przejścia, do celu dojeżdżam, ryzyko wersja. Tylko dla dorosłych spodporządkowanej wyjechał mi Moskwicz. Łamie już by bok i całe szczęście. Anioł stróż, swój popis dał tu. Teraz już wiesz czemu, ziom, nie lubię poniedziałków. A gdyby ominąć ten dzień? Nie lubię poniedziałków. Lecz we wtorek. Nie lubię poniedziałków. O 12 nie lubię poniedziałków. I relaks cały dzień. Nie lubię poniedziałków. Dziś popołudnie tnę, co nie pójdę be. To nie trudne, weź głęboki wdech, bo się w niebiu jest. Koło szóste już puste półki. Na wystawach, co step to alarm lub security awans. W niepublicznych sprawach, na głych jak spawacz. Tego nie zmieni szama na nic, analfez ustawa. Pewnie, siedzę na pękniętej dermie. Przeciwbawka, alergie kieruje we mnie. Z oddechem jak Vader, co nie przestaje śmierdzieć. U 19, patrzę jak korek się zrasta. Oczy na zapałkach wzrok szuka oparcia jak astronauta. A wiru olej, polec dziś to porażka. Dom tu dochodzi już północ. 12 ziomków osłania noc znów. Wolna złodziejka, radia i lusterka plus dobra felga. Cwaniak sierżant, nie jest tak. Jabadaba, nie ma co udawać. Świat w Czernigonie, nie wiesz co to, to nalsa z wtorek. I koszmar powraca. Choć to nie szalony Freddy. Aha. Wstaję, 8:15, od razu kasznę. Póki dźmikanie zaćmi, gdy mam astmę. Dnia nie zacznę, podchodzę do lustra. Szczotka w usta, znów panie wtorek. Jak nie to aj rzut, dresy na siebie. Śpieszy mi się więc, chcę przez podwórka. Tu niedaleko skrót znam, skumcha. Skurczybyk nie chciał się ubić, to żem go zgubił. Znów się spóźniam, w dysmenie dread skład. Tekst ład, stres pad, Jamajka International, la la la la la. Raga dudni. Jak tu się nie wpiwróć, obluźny to mi ulży. Idę prosto przed siebie, tak mijają tygodnie. Mogę być biedny, bylebym tylko luz miał koło mnie. Poznaj historię, którą zrozumieć niełatwo. A w ludzie wczoraj zostawiłem auto. OSTR, bardzo starym nagraniem z 2003 roku, rozpoczął nasze spotkanie w audycji Polski Beat. Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona witają niezwykle serdecznie. To skoro dotknęliśmy wątku motoryzacyjnego, to sięgnijmy do koncertu, który odbył się w 2005 roku w studiu, które znajduje się zaledwie 10 metrów od tego, gdzie teraz my sobie spokojnie siedzimy. A dlaczego mówię w liczbie mnogiej? Ano dlatego, że po tym utworze wyjaśni się, kto jest dziś moim gościem. Zatem 16 października 2005 rok. Łona w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej 357. W międzyczasie zapraszamy Państwa tutaj pod scenę, a ci, którzy siedzą w domach, mogą podejść bliżej radioodbiorników i ewentualnie unieść ręce w górę. Niemieckich inżynierów posiadam. Człowieku 16-letni trabant. Tylko wsiadać i ura. Gaz do lechy, największe źródło motoryzacyjnej uciechy. Słychać śmiechy. Masz ten koleś wszędzie. Śmieje się, odpadnie na pierwszym zakręcie. Szyby balą silnikwy, także gadać się nie da. Ale prędkość, synu, prędkość i już go wyprzedzam. Helmut mi nigdy nie zawiedzie. Mam zaufanie ogrom. Tam się zepsuło wszystko, co się zepsuć mogło. Działają silnik, światła i hamulec sporadyczny. Poza tym nie obchodzi nic mnie. Zepsuł się, to go nie zaciągam. Nie wiem nawet jak to wygląda. Z tym mam kłopot, kiedy pada. Rura z tyłu odpada, cieknie bez jaźni. Czasem odpady zostawiam, bo zamek się zacina. Ale jeździ, jak go popchnę, moja Helmucina. Lubię jak silnik waszy, wtedy jest przyjemnie. Nie pali dużo, no a na pewno mniej ode mnie. Szybnie przyciemnie, wystarczy, że brudne są. Helmut, ty jesteś jeden na sto. Rura

wielkie. To już nie pierwszy plenum. Każdy sposób jest dobry, by się przebić do systemu na poważnie. Tym razem sprawnie poszło. To rodzimy folklor i nasze ojczyste rzemiosło. Trochę więcej sztuki, żeby się odchamić. Taki oskot i wypełnienie luki. Teraz są warunki i choć nie każdy to kupi, skojarz te nuty ziom i nie bądź głupi. On jest znakomity, mu numer raz, czyli Seta i Serbichu jeszcze w tym nagraniu wystąpili. Hip Chopin to tytuł tego utworu. Podobało się? Oczywiście, że tak. Podobało się. Wena jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kilka, czy też kilka tygodni temu chyba gruchnęła taka niesamowita wiadomość w internecie, że Wena pokasował wszystkie swoje konta internetowe, w ogóle w social media go nie ma, zniknął. Wszyscy, co się z nim stało? Jakaś krzywda, gdzieś za nie mógł i tak dalej. A co się stało? Przede wszystkim pokasowałem content z social mediów, czyli wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy, wszystkie posty i utwory, zarówno z YouTube, zarówno z SoundCloud, więc nie było można mnie ani zobaczyć, ani usłyszeć. Chciałem, żeby ludzie o mnie trochę zapomnieli. No, wiązało się to z premierą mojej nowej płyty, która przewidziana jest na 1 grudnia bieżącego roku. Chciałem też zwrócić uwagę na pewne zjawisko przy okazji premiery tej płyty i zjawisko, o którym ta płyta opowiada w pewnym stopniu, czyli niepamięć. Bo taki tytuł nowej płyty jest i to zjawisko, które chciałem właśnie opisać, to to, że bardzo szybko zapominamy. Szybko żyjemy, szybko wiele rzeczy przestaje być dla nas ważnych i skupiamy się na rzeczach bardzo płytkich i nietrwałych. Dobrze, to może posłuchajmy fragmentu z tej płyty, a później wrócimy do rozmowy. Kocham tylko ten stan, kiedy czuję się wolny i mogę oddychać. Czas to otchłań bez dna, w stronę krawędzi nas ciągle popycha. Bez żadnej gwarancji od życia, poza ostateczną do końca rozliczasz bilans zysków i strat, nagród i kar. Reszta ma cię nie dotyczy. Mam dosyć niewoli w swoich granicach. Dość udawania, że uda mi się ten głód zaspokoić do syta. To co próbuję dogonić rozmywa się w tle bez żadnej kontroli. Przyglądam się temu jak powoli znika. To tylko pozory, nigdy nie wygrasz nie podejmując ryzyka. Nie ma życia bez śmierci, równowagi bez gniewu i ciężaru zdrad bez dawania obietnic. Przychodzimy na świat niekompletni i nic nie osłania nas przed tym. Krążąc po autostradach pamięci myślę jak poskładać świat, kiedy ten się rozpada na części. Co przekazać następcy, dać lepszy start, więcej perspektyw na planecie milionów doznań, przykrytych przez fałsz i tysiące kłamstw powtarzanych w ideologiach, które uczą się bać, karmią twój strach i mówią ci jak masz wyglądać. Może zrozumiesz to sam, nie poznasz zła, nie docenisz dobra. Nie chcę więcej patrzeć jak ucieka gdzieś. Chcę by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten. Odhaczone cele, zagojenie ty. Nie chcę więcej patrzeć jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten. Odhaczone cele, zagojenie ty. Niosę w sobie głos swoich przodków, ich wolność i bunt duszone w zarodku. Czuję ich zmarszki na twarzach, blizny pod skórą, szepty wciąż słyszę w środku. Mówią, by dumnie i z głową niesioną w górze, zwłaszcza kiedy masz dość już. Nie ma początku bez końca, końca bez początku. Każda zmiana zaczyna się wewnątrz, bezczynność każdą zmieni w niepamięć. Najbardziej jaskrawe światła bledną i wypalają się, stając się czarne. pokaż mi życie bez barier, nim to bezbarwne. Rozbije się, gdy uderzy w nie kamień. Każdy w sobie ma dziecko, gdzieś pod powierzchnią je znajdziesz. Każdy w sobie ma piekło, może akurat ciebie nie złamie. Może da ci odetchnąć lub narzuci swoją obecność nachalnie. Może masz w sobie siłę, by oszukać wieczność i odepchnąć od siebie karmę. Zostawić przeszłość, znaleźć ten stan, którego pragniesz najbardziej. Więcej patrzeć, jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez twarz. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten stan. Odhaczone cele, zagojenie tych. Nie chcę więcej patrzeć, jak ucieka gdzieś. Chcę, by tylko uśmiech wciąż przebiegał przez twarz. Nie wymagam wiele, chcę mieć tylko ten stan. Odhaczone cele, zagojenie tych. Wena jest dzisiaj naszym gościem. O, tak to się skończyło. Wena jest dzisiaj naszym gościem, a to w związku z wczorajszą premierą albumu Niepamięć. Wspomniałeś o tym, że chciałeś, żeby ludzie trochę o tobie zapomnieli, ale okazało się, że to tak naprawdę jest znakomite narzędzie promocyjne. No bo nagle wszyscy mówią, wow, gdzie jest Wena? Dlaczego go nie ma? Dlaczego nie ma jego treści? I wszyscy zaczynają o tym mówić. Taki był cel tego? Wiesz co, przede wszystkim chcieliśmy zwrócić uwagę na to właśnie, jak łatwo i szybko zapominamy. Zarówno nawet o muzyce, bo też o tym, o czym rozmawialiśmy poza anteną. Tej muzyki jest tak dużo i tak wiele, że po prostu słuchasz jednego wykonawcy przez kilka miesięcy, potem ten wykonawca nie wydaje płyty, zapominasz, słuchasz czegoś innego i idziesz dalej i do tych wykonawców rzadko kiedy wracasz. Ja pisząc tą płytę, przesłuchałem bardzo dużo starych płyt. Płyt z 2003 roku, płyt z 2001, z 99. I też wróciłem do muzyki, której nie słuchałem de facto 20 lat. No 20 przesadzam, no 15. I najzabawniejsze, co mnie dotknęło, to to, że każdy tekst na pamięć znam. Tylko, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, nie myślisz o tym w danej chwili. Ale jak słuchasz tego, to jesteś w stanie każdą zwrotkę, zwłaszcza z jego deszczu, zarapować. Bo po prostu pamiętasz ją, tylko gdzieś bardzo głęboko w podświadomości czy w pamięci masz ją zachowaną. A wiesz, że ja, przepraszam, że ci przerwę, wiesz, że ja mam tak z Niemenem? Ja się na nim wychowałem i kiedyś znałem wszystkie te utwory Niemena, które zaśpiewał. Wszystkie. Oh. I dzisiaj wiele z nich jestem w stanie zanucić, ale to jest taka starcza pamięć wsteczna, to się chyba tak nazywa. Mianowicie to, co wydarzyło nam się w latach młodości, pamiętamy dobrze, natomiast to, co wydarzyło się wczoraj, niekoniecznie. Tak, no i jakby całe to zjawisko, o którym powiedziałeś, czyli wykasowanie kontentu, zapomnienie, jakby miało na celu zwrócenie uwagi ludzi do tego, żeby do tego, jak żyjemy, jak nie pamiętamy wielu rzeczy. No i jednocześnie oczywiście było to, jak powiedziałeś, mechanizmem promocyjnym do powstania albumu, a raczej do premiery. Ale też ta płyta mówi nam o dzisiejszym świecie bardzo dużo. I jesteś taki, sprawiasz wrażenie, kiedy słucham tych tekstów, że martwisz się trochę, co się dalej wydarzy. Wiesz co, no ja zawsze robiłem taką muzykę, która trochę skłania do refleksji i to myślę, że to jest coś, co się przewija przez wiele moich płyt, ale na tej płycie chyba jest jakby apogeum tego podejścia, bo faktycznie ona jest taka trochę uniwersalna, przynajmniej ja tak odczuwam, trudno mi jest ją oceniać, bo nie jestem wobec niej obiektywny, ale jest taka uniwersalna i chciałem, pisząc ją, żeby była ponadczasowa i odnoszę wrażenie, że to mi się udało uzyskać, a no porusza ona wiele takich zagadnień społecznych, zgadza się. Jakby patrzy trochę z perspektywy no, dorosłego człowieka, na dorastanie, na młodość, na to, co się dzieje teraz, na to, jak burzliwe teraz są w moim odczuciu losy ludzi, i losy tego, jak gdzie my idziemy. Bo nie wiem do końca, gdzie my zmierzamy i dokąd i co będzie, bo technologia tak rozwija się i tak wpływa na nasze życie, że mam wrażenie, że wszystko mamy pod palcem, pod kciukiem schowane, a już niedługo nie będziemy musieli myśleć i refleksyjnie patrzeć na świat. Ale są takie miejsca, jak to studio, w którym w tej chwili siedzimy, gdzie jest genialna akustyka, gdzie jest szyba, z drugiej strony siedzi Grażyna, czyli nasz realizator, i jest jeszcze normalne radio, które zmusza czasami do refleksji. miałem sen, że miałem sztukę jak Selena Gomez. Później miałem sen, że miałem mi numer w telefonie. Później miałem sen, że wybieram go i dzwonię. Mówi, że maluje się i wychodzi do mnie za moment. Później obudziłem się i zadzwoniłem do niej. Powiedziałem jej, żeby nie przychodziła do mnie dziś wieczorem. Mogę mieć to, czego zawsze pragnąłem. Ciekawe, ile z tego zostanie ze mną na koniec. To lato będzie moje. Ostatnie spędziłem całe przed telewizorem. Spałem przed telewizorem z wyłączonym dźwiękiem. Wiedziałem, że się nie wybiorę nigdzie dalej niż do sklepu po szlugi, setkę i kole. Niewiele do szczęścia było mi potrzebne. Kilka błędów, mało który z nich brałem do siebie. Te same chmury przelatują nad osiedlem. To lato będzie moje, nawet jak spędzę je jak poprzednie. Jak poprzednie. Jak poprzednie. Jak poprzednie. Jak poprzednie. Leniwe dni. Leniwe dni. Tylko czegoś mi brakuje w nich. O, leniwe dni. Leniwe dni. Nigdy nie latałem pośród mieściu samochodem starych. Może dlatego, że nigdy nie było ich stać na nic. Może dlatego, że mnie wychowywali. Może dlatego rodzimy się i umieramy sami. Nigdy nie byłem z tych, co gonią za uznaniem. Nie to było nauczane w miejscu, w którym dorastałem. Proste prawdy wystarczyły na przetrwanie. Może dlatego urodziłem się sam i umierałem sam nie jeden raz. Także traciłem nadzieję na to, że coś zmienię. Zmarnowałem już za wiele lat. Wolno się leje czas. Przewijam listę kontaktów. Z połową nie mam kontaktu. Szaleję sam. Chciałem tylko mieć swoją furę i kwadrat. I niczym nieograniczony dostęp do studia nagrań. Dziś nie muszę już niczego udowadniać. Tylko nie wiem, czy na pewno tego warty był ten standard. Co robisz w te leniwe dni? Odpoczywam, ale ostatnio mało ich trochę. Mało. No, trzeba się zająć promocją płyty. Oczywiście. I w tym, co się wokół tego wszystkiego dzieje. Będą jakieś koncerty? Będą. 14 grudnia pierwszy koncert premierowy w klubie Jasna 1 w Warszawie i to koncert zamknięty tylko dla członków grupy Niepamięć. Założyłem przy promocji tej płyty także grupę dla takich najbardziej oddanych fanów. Na grupie w tej chwili około jest 2,5 tysiąca osób, więc jakby jest ich trochę, stanowią pewną siłę. Pozdrawiam serdecznie. I zrobiłem to głównie dlatego, że stwierdziłem, że w tym świecie, gdzie technologia i szybkość i tempo życia narzuca nam takie bezrefleksyjne patrzenie na świat, fajnie jest być bliżej ludzi. I stwierdziłem, że założę grupę, gdzie będę trochę bardziej, mniej taki oficjalny niż na swoich innych mediach społecznościowych, gdzie będę też częściej rozmawiał z ludźmi i póki co to świetnie się sprawdza. Czyli jednak przywróciłeś tam ten content w tych mediach społecznościowych? Zacząłem go publikować od nowa, ale nic, co było wcześniej, nie wróciło, więc po prostu jakby zrobiłem sobie punkt zero, od którego zacząłem publikować nowe rzeczy. Powiedz o gościach na tej płycie. Kto zrobił muzykę? Muzyków na tej płycie jest kilku. Takim chyba najważniejszym, a nawet nie chyba, a na pewno jest Holak, który wyprodukował 3 podkłady i poza tym zajął się także oprawą graficzną okładki. Do tego Max Psuja, do tego Woskowi, duet, z którymi zrobiliśmy niedawno epkę z Sariusem, Złe Towarzystwo, pozdrawiam serdecznie. Amatowski to producent, który mieszka w Poczdamie obecnie za naszą zachodnią granicą. Tu możemy zrobić chwilową przerwę, bo muszę się zastanowić.

No dla mnie długo. Poza Warszawą epizod miałem wrocławski, potem krakowski, gdzie napisałem dużą część płyty. No, wielokrotnie właśnie wygląda to w ten sposób, że dostaję bity, no ale w przypadku właśnie woskowych długo siedzieliśmy nad tym podkładem razem w studio. I ten akurat beat, który teraz poleciał, no przychodził diametralne zmiany, więc od tej pierwszej wersji no różni się niepowtarzalnie, tylko sample został. Twoja płyta nowa, tak jak wspominaliśmy, już skłania do pewnych refleksji, do zatrzymania się w tym świecie social mediów, ale też musi być jakieś takie miejsce i taki punkt, w którym się zatrzymamy, zastanowimy nad czymś i czymś się zrelaksujemy. Do czego zmierzam? Brakuje mi na tej płycie jednego utworu. Mianowicie wiem, że lubisz koszykówkę. No właśnie. I koszykówka mogłaby być takim miejscem właśnie relaksacyjnym. Nie wiem jak ty, ale ja to siedzę po nocach i non-stop oglądam NBA. No to my mamy to samo w domu, nie? Abonament jest wykupiony głównie po to, żeby... Czyli NBA League Pass również, żeby, tak? Tak, żeby oglądać i patrzeć. A jeżeli zaśpimy, to 9 rano i... Dalej Detroit Pistons? Wiesz co, Detroit, ale też Clippersi, Boston, Raptorsi. No jakby dużo mówi się o tym sezonie, że jest taki bardzo dużo zmian, nie? Jeżeli chodzi o graczy, więc bardzo się zmieniają się struktury, zmieniają się drużyny, które są mocne, zmieniają się drużyny, które były mocne, a teraz już nie są mocne. Zaskakuje mnie to, jak gra Memphis w tym roku. Bo naprawdę wow, widziałem 2-3 mecze i jestem pod wrażeniem. No to jesteśmy dokładnie po dwóch stronach barykady, bo ja to raczej Lakersi, Washington Wizards, Golden State Warriors, raczej te klimaty, więc tutaj absolutnie po dwóch stronach stoimy. Ale rzeczywiście ta koszykówka, dla mnie przynajmniej, ja nieprzypadko tego wątku dotknąłem, ponieważ mam podobnie jak ty, czyli czasami się trochę już, może nie tyle gubię w tych social mediach, ale po prostu jestem zmęczony i potrzebuję jakiegoś resetu. Dla mnie resetem to jest albo wyjazd gdzieś do lasu, na wieś, albo właśnie oglądanie koszykówki, która jest grą szybką, która bardzo inteligentną i po prostu powoduje, że jakoś fajnie się relaksuje. Trzymam kciuki za dobrą sprzedaż. Michał, dzięki, że znalazłeś czas, żeby do nas zajrzeć. Dużo zdrowia ci życzę i udanych koncertów przede wszystkim. No i miejmy nadzieję, że na tych dwóch koncertach się nie skończy, tylko będzie jakaś taka większa trasa, gdzie będzie ci można zobaczyć. Będzie. Na razie tylko początek. Wena był dzisiaj gościem audycji Polski Beat. To na okoliczność premiery jego nowej płyty Niepamięć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Posłuchajmy wielkie. Jeszcze jednego nagrania z tego krążka 1997. Dużo wybitych syp i rap nie leciał jeszcze w MTV. Dużo wybitych syp i rap nie leciał jeszcze w MTV. Dużo wybitych syp i rap nie leciał jeszcze w MTV. Dużo wybitych syp. Zaczynałem mając tylko sen i puste kieszenie. Nim nastąpił sukces, aby stać się wkrótce kamieniem. W podstawówce pełnej tępych panienek myśleliśmy, jak nadać puste sens i znaczenie. Rap nie leciał jeszcze w MTV, a poza nim nie wierzyliśmy w nic. Raczej razem czekaliśmy na nadejście lepszych dni. To łączyło nas jak więzy krwi. Bracie, dziś to miejsce nie jest dobre na przyjaźń. Wątpię, że tu wrócę, jeżeli się w ogóle zatrzymam. Ulice pragną idoli, więc się mocniej napinaj. Zobaczymy, jak się długo utrzymasz. Ty, będą ci mówić, że to hajs nas zmienił. Jedyne, co stąd wyniosłem, to brak nadziei. Skoro nie on nas połączył, jak ma dzielić? Może jesteśmy od lat straceni, co? Dla tych ziomków, na tych ławkach. Zmieniło się o 9-7, to prawda. Gdy przewinę czas, tak jak taśmy w pracy ciągu. W drodze do lepszego jutra jestem na właściwym szlaku. Dla tych ziomków, na tych ławkach. Zmieniło się o 9-7, to prawda. Gdy przewinę czas, tak jak taśmy w pracy ciągu. W drodze do lepszego jutra jestem na właściwym szlaku. Nie wierzę bohaterom z TV, też chciałem być jednym z nich, lecz nie będę nigdy. Śmieszne, ilu sytuacji w życiu nie przewidzisz, jak czas zmienia charakter i perspektywy. Dobrze, że odróżniam braci od wrogów, kiedy niemal każdy fragment mojej pasji to produkt. Więcej nie za każdym razem znaczy do przodu, skoro potrzebujesz twardych dowodów. Życie szybko ocenia i uczy szybko wybierać. Poznajesz się jak styl po literach. Powiedz mi, jakie sny gonisz teraz. Czy ważna jest w nich tylko cena? Dobrze znam drogę z wojsk do statusu idoli, który uzależnia i pozbawia uczuć powoli.

skupię swą. Napełnij szklankę mi, ostatni nalej raz. Napełnij szklankę mi i pójdę, bo już czas. Nie płaczę, pozwól pić, bo wstyd mi sobą być. Napełnij szklankę mi, napełnij szklankę mi. Za moje zdrowie pi, pijemy z winem, je. I jeśli chcesz, to pi, a jeśli nie, to nie. Tym lepiej, jeśli mnie cios dosięgnie twój. Upiję wkrótce się i żal zgubię swój. Za te dziewczyny pi, co kochać będą mnie. Za te dziewczyny pi, co mówią o mnie źle. Tym lepiej, jeśli te dziewczyny zimne są. Upiję wkrótce się i miłość zgubię swą. Więc pijmy całą noc, aż swalę się pod stópy. Smutek stracił moc, bym nie czuł nic, co czuł. Więc pijmy póki źle, więc pijmy, żeby pić. Upiję wkrótce się, nadziei zerwę nic. Napełnij szklankę mi, ostatni nalej raz. Napełnij szklankę mi i pójdę, bo już czas. Nie płaczę, pozwól pić, bo wstyd mi sobą być. Napełnij szklankę mi, napełnij szklankę mi. Za te dziewczyny pi, co kochać będą mnie. Za te dziewczyny pi, co mówią o mnie źle. Tym lepiej, jeśli te dziewczyny zimne są. Upiję wkrótce się i miłość zgubię swą. Więc pijmy całą noc, aż zwalę się pod stół. By smutek stracił moc, bym nie czuł nic, co czuł. Więc pijmy póki źle, więc pijmy, żeby pić. Upiję wkrótce się, nadziei zerwę nic. Napełnij szklankę mi, ostatni nalej raz. Napełnij szklankę mi i pójdę, bo już czas. Nie płaczę, pozwól pić, bo wstyd mi sobą być. Napełnij szklankę mi, napełnij szklankę mi. W 2009 roku ukazał się niezwykle ciekawy album zatytułowany Poeci, gdzie teksty wielkich polskich poetów wykonali, wyrecytowali bardzo znani młodzi i z zupełnie innej bajki pochodzący artyści. Pijak, tekst Jacka Kaczmarskiego w interpretacji Ryszarda Andrzejewskiego, czyli Pej. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat, który przygotowali Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona, Hati Wati, znakomity producent muzyki elektronicznej i jego album Szum, nagranie zatytułowane jest Werk. Do usłyszenia za tydzień. Trójka.